Ciepły wiatr zmaga moją twarz chwilą. Tak jak teraz, mogłoby być zawsze miło. Kiedyś mi się śniło, że na szczyt wszedłem w spokoju, z dala od kłopotów, powszedniego mozołu, kontrastów ludzkich nastrojów, destrukcyjnych pozorów w ludzkiej skórze. Sprytnie ukryte dusze potworów, chwilą zostań na dłużej. Pozwól na moment szczęścia, ja się w tobie zadłużę. Zanurzę bez pojęcia, zatrzymam w objęciach, jeśli pozwolisz. Pozwól przez ten moment zapomnieć o tym, co boli. Chwilo, proszę cię, trochę serca w sobie miej. Chcę przez moment być poza światem castaway. Przez ten moment pozwól na spokój stoicki. Chcę pomyśleć o życiu, o szczęściu dla swoich bliskich. Zbędne problemy z listy wykreślić, tak po prostu powyciągać parę wniosków ze wszystkich spalonych mostów. Rzadko przybywasz, tylko nie mów teraz, że w życiu to różnie bywa, bo to kpina. To nie pretensje z mojej strony, przychodź do mnie ciutkę częściej, ja będę zadowolony. Tymczasem niedoceniony, czuję się momentami. Staram się być dobrym człowiekiem, lecz to walka z wiatrakami. Wśród zawisłych kurew, zgodnie z mymi zasadami, chciałbym żyć. Lecz często przez to, wiesz, nie jestem rozumiany. I też często przez to jestem na siebie skazany. I nie zrozumie tego, kto choć raz nie został sam. Kto nie wyrzekł się czegoś, żeby prawdy poznać smak. Złudzenia mogę mieć w snach, jednak w świecie na żywo. Chciałbym by rzecz, w którą wierzę, była rzeczą prawdziwą. Znowu się coś spierdoliło, znowu przy sobie chcę mieć cię. Znowu złapię cię za rękę, choć przejdziemy się po mieście.